Ακούστε, κύριε Σρόιτερ. Εδώ έχω μπροστά εικόνα θρησκευτικού βιβλίου. Ξέρετε την εδώ. Η Ινδιάνα, η Παναγία. Εδώ είναι η γκέι Παναγία. Εδώ είναι η γκέι Παναγία. Είναι σε βιβλία της Τρίτης Δημοτικού. Βιβλία Τρίτης Δημοτικού με γκέι Παναγία. Τι ακούω. Ο Βελόπουλος. Τι έγινε. Ο Βελόπουλος χθες από το LGBTQ. Δεν ξέρω. Plus. Δεν ξέρω, στα δεν σχολεία έχει μας. Σημασία έχει τι λέει ο Βελόπουλος εδώ. Για το Βελόπουλο ότι τα ψάχνει και ρίχνει φως. Μα τι και ακούσαμε στο Μπιμπέι. Αυτό. Ψαλίδια. Αυτό ακούσαμε και κυρίως ακούσαμε και είδαμε γιατί σήκωσε πρώτος χαρτί. Είναι σίγουρος ο κύριος ότι είναι αρχηγός κόμματος και δεν είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι, ο Βελόπουλος. Σίγουρα. Στην Ελληνοφρένεια εμείς κάναμε τέτοια. Όχι, ναι, αλλά σηκώναμε διάφορα. Και ο Μητσοτάκης σήκωσε ένα χαρτί. Εκεί μήπως εμπνέονται από σατυρικές εκπομπές. Δεν ξέρω. Είναι σατυρικέ. Είναι, ναι. Όταν έχεις το Βελόπουλο αρχηγό κόμματος, πήγαινε εσύ να σκεφτείς κάτι να πεις. Αυτό είναι σάτυρα μόνο του, ναι. Τι θα πεις, ας πούμε, αύριο που έχεις παράσταση. Δεν είναι. Αύριο. Για το Βελόπουλο. Για το Βελόπουλο. Πολλά. Όταν έχει πει τελοπών, τι άλλο να πεις εσύ. Ό,τι και να πεις θα είναι πιο κάτω. Ναι, όχι, εντάξει. Πούλαγε τα σκευάσματα, έχει τις επιστολές του Ιησού. Για τις επιστολές θα πούμε στην παράσταση. Έχουμε για τις επιστολές. Φτιάξαμε εδώ λίγο αυτό που είπε εκεί με τις εικόνες, έτσι για να ξεκινήσουμε. Η Παναγία Ινδιάνα, μήπως ήταν η γκόμενα αυτινού στη Νέα Σμύρνη. Ναι, του Ινδιάνου. Δεν ξέρω. Τι γίνεται στα σχολεία. Δεν ξέρω, ο Βελόπουλος ξέρει. Θρησκευτικά Τρίτης Δημοτικού. Δεν τα θέλω αυτά. Να πούμε στα παιδιά μας να πάρουν εξαίρεση από το μάθημα. Άμα έχει τέτοια. Ναι, γι' αυτό το λόγο όμως. Θα ασχοληθούμε με το debate, αλλά βγήκε σήμερα το πρωί ο κύριος Σκουρλέτης, όχι δεν βγήκε σήμερα το πρωί, με την Τώρα Μπακογιάννη σε πάνελ βγήκανε και είπε κάτι τόσο ωραία και το είπε με τόσο ωραίο τρόπο, οπότε προτείνω να το ακούσουμε γιατί είχε έρθει ο Πέτρος Κωστόπουλος στο διάβα της ζωής μας και τι μας είχε κάνει τότε. Μας ξεβλάχεψε. Το κρατάμε αυτό για να ακούσουμε τι μας έκανε ο Σκουρλέτης. Επί της ουσίας το πρόβλημά σας είναι ότι αυτή τη στιγμή που βγαίνετε μιλάτε σαν να μην έχετε κυβερνήσει 4 χρόνια. Όχι, αυτά τα 4 χρόνια και σας σώσαμε, σας κάναμε ανθρώπους, σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους, σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους. Αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φτυχώς ήρθαν και γίναμε άνθρωποι. Το λέει έτσι στην πορεία, λέει ότι. Τώρα δεν λέει κάτι. Επειδή φτιάξαμε. Τι να πει. Το άφησε έτσι. Όχι, κόμπλαρε. Όλοι κομπλάραν εκεί και στο πάνελ. Επειδή λέει κάτι για τα οικονομικά, ότι φτιάξαμε τα οικονομικά, προσπαθεί να τον παλώσει μετά. Άρα, όταν φτιάχνουμε τα οικονομικά. Μας κάνει ανθρώπους. Ναι, δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά το είχε πει όμως, γιατί εδώ του βγήκε κατευθείαν. Είναι ο Κωστόπουλος ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Αυτό, αυτό. Ένας μας ξεβλάχεψε και ο άλλος μας έκανε ανθρώπους. Και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Σκουρλέτη για το ΣΥΡΙΖΑ. Και πατάει συνολικά. Και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, 4 χρόνια που κυβέρνησαν, 4,5, αυτό ακριβώς μας κάναν ανθρώπους. Και τώρα νοικοκύριδες θα λέγαμε. Νοικοκύριδες. Το θέμα είναι μετά τι έγινε τώρα. Γι' αυτό γίναμε υπανθρώποι μετά 5 χρόνια. Ναι, απάνθρωποι. Γίναμε το Μητσοτάκι. Απάνθρωποι. Και τώρα καλούμαστε να μας ξανακάνουν ανθρώπους, φαντάζομαι. Ωραία το είπε. Του βγήκε πολύ ωραία. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν είναι να είναι καθαρό. Δηλαδή, άμα έρθει με το Ανδρουλάκι, θα γίνουμε άνθρωποι. Με ποιον. Αν έρθει με το Ανδρουλάκι ο Τσίπρας. Ποιον Ανδρουλάκι να έρθει. Κανείς δεν θέλει τίποτα. Κανείς δεν θέλει κανέναν. Δεν το είδες και χθες. Τι λες, καλέ. Μόνο τα γλωσσόφυλλα δεν ρίξανε χθες με τον Ανδρουλάκι και τον. Ποιος? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκι. Ναι. Αυτό αυτά που λέγανε απ' έξω και καλά ότι διαφωνούν. Μια χαρά. Οι ανοίγματα έκανε ο ένας και ο άλλος. Μην πω και ο Κουτσούμπας τώρα, έλα. Ο Κουτσούμπας. Το συμπέραναν οι δημοσιογράφοι. Άρα. Ποιος είναι ο δημοσιογράφος του συμπέρανε. Δεν θυμάμαι κάποιος το συμπέρανε. Η Κοσιόνη νομίζω. Τι είπε. Ότι ο Κουτσούμπας το συζητάει. Μετά από ποια ατάκα. Δεν θυμάμαι μια ατάκα. Και της απάντησε κιόλας ο Κουτσούμπας και λέει εσείς αυτό καταλάβατε όταν είπα καμία ανοχή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και έβλεπα και το πρωί. Στον Αλφα είναι ο Παπανότας και λέει αυτό που είπε ο Κουτσούμπας ότι δεν είναι οι ίδιοι αλλά έχουν ίδια στρατηγική, το λέει συνέχεια, ότι αυτό αφήνει παράθυρο. Ναι, ναι, και ο Τσίπρας αυτό διακατάλαβε και λέει το ακούω λέει αυτό που ο Κουτσούμπας πήγαινε. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στα χθεσινά. Σύμφωνα με τον Economist, Με τον οικονομιστό όμως. Έχουμε δημοκρατία έτσι. Στον τόπο, όπως ξέρεις, γιατί σήκωσε χαρτί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άμα το είδες που σήκωσε ένα χαρτί. Το είδα. Άμα το λέει ο οικονομιστός τώρα. Τι νόημα έχει εμείς εδώ που ζούμε. Έχει σημασία τι βλέπουμε στα μάτια μας. Όχι. Σημασία έχει τι λέει ο οικονομιστός. Και εγώ τον κάθε πρωί μπαίνω οικονομιστός να δω. Είμαστε και σήμερα δημοκρατική χώρα ή έχουμε γύρει λίγο. Απλά άμα είναι να κοιτάμε ξένες έρευνες και τα λοιπά, ας πούμε να δούμε και του State Department που λέει ότι είμαστε την τριτοκοσμική χώρα. Τι είναι αυτό, τι ξέρει, είναι μακριά το State Department. Εδώ οικονομιστός που τον έχουμε. Εδώ στα site, στις οθόνες μας. Είναι στην Κυψέλη και γραφεία. Ναι, Economist Κυψέλη. Αφού τον συμβουλεύεται ο Πρωθυπουργός, τον επικαλεί το ίδιο ο Πρωθυπουργός. Άρα, τι βγάζουμε συμπέρασμα. Ό,τι είναι έγκυρο. Ό,τι είναι αυτό, να ακούσουμε. Όμως το κράτος δικαίου στη χώρα αξιολογείται συνολικά. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μπράβο! Παρά το σκάνδαλο. Των υποκλοπών. Αυτό σημαίνει ότι όταν βλέπουμε συνολικά το κράτος δικαίου, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο μία μεμονωμένη περίπτωση. Μεμονωμένη περίπτωση είναι το σκάνδαλο, όπως για πρώτη φορά είπε των υποκλοπών. Ναι. Άρα είναι σκάνδαλο, ε. Ναι, γιατί τις πρώτες μέρες δεν ήταν τίποτα. Δεν ήξερε κιόλας, δεν ήταν κάτι, ήταν λάθος. Δεν κατάλαβε, στην αρχή δεν υπήρχε. Μετά δεν ήξερε. Και τελικά. Στην αρχή δεν το λέγαμε υποκλοπές, το λέγαμε επισυνδέσεις για να μην ακουστεί η λέξη. Τώρα φτάσαμε στο σκάνδαλο. Τώρα το είπε σκάνδαλο και το είπε συνειδητά γιατί το είπε σκάνδαλο. Το τι ήθελε να ακουστεί. Τον ρώτησε η Ράνια, νομίζω το ρώτησε αν έχει σκεφτεί να παραιτηθεί. Αλήθεια τώρα. Αυτό. Θα ακούσουμε τώρα αυτό. Ναι, προφανώς και όχι, αγάπητοι. Τι να σκεφτεί. Είναι δυνατόν να σκεφτεί ποτέ να παραιτηθεί. Μητσοτάκης λέγεται. Θα ακούσουμε την ερώτηση και την απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, για την τραγωδία του Ντεμπόν με τους 57 νεκρούς, ο κύριος Καραμαλής υπέβαλε την παραίτησή του αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Την κάνατε αποδεκτή αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ως άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της ΑΕΠ, σκεφτήκατε ποτέ να παραιτηθείτε? Σκεφτήκατε να κάνετε ό,τι έκανε ο Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία, ο Κούρτς στην Αυστρία, ο Νίξον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βίλι Μπραντ στη Γερμανία, ή μήπως η δική μας δημοκρατία είναι υποδέστερη? Όχι. Κύριε Τζίμα, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ. Όχι. Κύριε Τζίμα, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ. Είναι ερώτηση τώρα αυτή. Σοβαρή. Είναι σαν να ρωτάς τον πατέρα Μητσοτάκη αν σκέφτεστε να αφήσετε το κουτάλι για μια από τις τρεις φασολάδες. Ναι, εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια. Είναι όχι, δυνατόν να αφήσει ο Μητσοτάκης οποιαδήποτε κουτάλα? Έλεος τώρα και εσύ. Μα, τι? Αυτό... Αναφέρομαι στην κατοχή. Αν είναι δυνατόν. Μα πού πήγε το μυαλό σου? Δεν είχε πει κουτάλα, είχε πει κουτάλι. Κουτάλα είπα για να τρως πιο πολύ και πιο γρήγορα. Ένα κουτάλι στην τσέπη για να τρώει. Και τρεις φασολάδες. Σκέψου στο μεταξύ μικρόβια από την τσέπη, από τη μία φασολάδα στην άλλη να φτάσεις. Ναι, και. Έτρωγε τις τρεις όμως όταν οι άλλοι δεν είχαν τίποτα. Πρωτεΐνη. Πρώτη μυρμήγκια θα γέμιζε τσέπη. Τα όσπρα είναι πρωτεΐνες, απορροφώνται καλύτερα. Α, μάλιστα. Αντί για φέτα, ας πούμε. Πού να τη βρει τη φέτα στην κατάσταση. Οπότε, εδώ όχι, κυρία Τζίμα, δεν σκέφτηκα. Πολύ καθαρά. Κυρία Τζίμα, δεν πέρασε το μυαλό μας ότι σκέφτηκε. Πρωθυπουργός να μην είναι κάποια στιγμή που το ευχόμαστε άμεσα, δεν θα παραιτηθεί και πρωθυπουργός να μην είναι. Να μην τον ψηφίσει, θα πει όχι, εγώ δεν φεύγω. Και ανέφερε... Συγγνώμη, έχετε καταλάβει λάθος. Εμάς μας ανήκει η χώρα. Ναι. Τώρα, τι θέλετε εσείς, κάντε ό,τι θέλετε. Και ανέφερε Τζίμα και παραδείγματα 4-5 πολιτικών που σε ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν παραιτήθηκαν. Επέδειξαν ένα ήθος τουλάχιστον την ίστατη στιγμή. Πάντως, χτες δεν ήταν σούπα όλο αυτό που είδαμε, το debate που το λέγαμε πολύ. Είχε ένα ενδιαφέρον, είχε ωραίες στιγμές, κυρίως οι αρχηγοί και οι έξι δώσαν ένα τόνο έτσι πιο διαφορετικό. Το βλέπες. Καλά, πάλι καταλάβεις ότι η διαδικασία είναι ό,τι να είναι. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο χαλαρή. Προφανώς, πιο αλλά τέτοιο. Και έτσι με αυτή τη σφιχτή διαδικασία, τη στεγνή, ο καθένας κάτι έκανε και οι έξι. Ναι, ο άλλος σηκώνει τα χαρτιά, ο άλλος ηρωνευόταν, ο άλλος απαντούσε στο προηγούμενο που είχε ακούσει. Υπήρχε και ένας διάλογος με τους δημοσιογράφους. Okay. Έλειψε λίγο το βίζι του Μητσοτάκη, λίγη ρόκα. Τι να το, δε, κάτι μόνο να πει, θα κάνω ένα εμβόλιο τώρα έτσι για τη φάση. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Ξεχνιέται ο κόσμος και πλησιάζουν εκλογές. Νομίζω δεν στριμώχτηκε κανένας από τους έξι ή δεν φάνηκε να στριμώχνεται. Στη μόνη ερώτηση που στριμώχτηκε ήταν ο Μητσοτάκης. Εδώ για τις υποκλοπές. Ναι. Για τις υποκλοπές. Και στα τέμπη που το ρώτησε πάλι η Ράνια. Το πακετάρισε και το. Ναι, και η παρέτηση ήταν έτσι ξεκίνησε. Από τέμπη ξεκίνησε η ερώτηση. Α, ναι, μπράβο, η ίδια και ήταν. Πήγε και μετά στις υποκλοπές. Και καλά για την ευαισθησία. Στριμώχτηκε αρκετά. Που αν δεν τα είχε πει αυτά η Τζίμα, δεν θα μαθαίναμε, δεν θα γινόταν κουβέντα μέσα. Ναι, αλλά ήταν η Τζίμα όλα και ήταν, τα είπε όμως. Ναι, αυτό. Όλα ήταν γύρω-γύρω, δηλαδή. Θα μπορούσε να ήταν τώρα η κόρη του ανιψιού του. Η γυναίκα, συγγνώμη, του ανιψιού του. Η γυναίκα του βουλευτή του. Ναι. Και δύο-τρεις υπάλληλοι των κολλητών του. Okay, ναι, και τζίμα. Θα μπορούσαν να τα πούνε και την Κυριακή στο Κυριακάτικο τραπέζι, ας πούμε. Θέλω να πω. Αλλά... γιατί τραβιόμαστε τρεις ώρες βραδιάτικα. Γιατί κάναμε βραδιά πίτσας, κάναμε βραδιά σουβλακίων, περάσαμε. Στηρίξαμε την οικονομία με έναν τρόπο πάλι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μπράβο στην κυβέρνηση για την οικονομία. Είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Ανεβήκαμε μισό πόντο χτες. Δηλαδή χθες πήγε βζήν. Βζήν. Χθες βράδυ ήταν βζήν κανονικό. Ευζήν που λέμε. Μπράβο, μπράβο, Στολή. Εισάγουν την ημέρα. Καλά, έχει εισαχθεί η ημέρα από χτες. Ναι, εντάξει. Ο Σρόιτερ επίσης έκανε μια ερώτηση στον Ανδρουλάκη και την κατέληξε στον Μητσοτάκη την ερώτηση, αλλά με ποιο τρόπο την κατέληξε θα το θυμηθούμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κόμματος, όπως έχετε πει, είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε εσείς τις πολιτικές επαφές, τις πολιτικές σχέσεις. Και θέλω να ρωτήσω αν θα συναντιέστε με αρχηγούς κρατών, αν θα συναντιέστε με ξένους ηγέτες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι και πολύ φιλικοί προς τη χώρα μας. Και το λέω αυτό, γιατί είστε 1,5 χρόνο αρχηγός κόμματος και δεν έχετε συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είτε αρνείστε, είτε δεν τον συμπαθείτε και πολύ. Η ουσία είναι ότι. Να και ένα καλό του debate. Εδώ είστε και οι δύο να γνωριστείτε κιόλας. Καλός άνθρωπος φαίνεται. Εδώ είστε και οι δύο να γνωριστείτε κιόλας. Καλός άνθρωπος φαίνεται. Καλός άνθρωπος φαίνεται. Γιατί αυτή η απόσταση. Ορίστε. Στα καλάθια δεν χωράει, θα μπορούσε να συμπληρώσει. Ο Ανδρουλάκης θα μπορούσε να το πει. Ναι, ναι. Καλός άνθρωπος είναι. Τι και αν θα μπορούσε να πει. Για να δω. Δηλαδή, το είπε Σρόιτερ, αλλά δεν βλέπαμε. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει χιούμορ. Είναι αγκούρι κανονικό. Θα μπορούσε να πει. Επειδή ήταν καλός άνθρωπος, γι' αυτό με άκουγε συνέχεια, με παρακολουθούσε, με νοιαζότανε. Ναι, ναι, ναι. Είχε έγνοια πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με άκουγε τι ακριβώς κάνω για να ξέρει, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Οι καλοί άνθρωποι τα κάνουν αυτά. Οι καλοί άνθρωποι είναι που τονίζετε και. Ωραίο το έθεσε εδώ, ωραίο το πήγε Σρόιτερ. Πολύ, καλός πολύ. Άνθρωπος. Έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Των ποταμών. Ναι, καταλάβαμε. Τα χιούμορ. Σταμάτα. Τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ. Το βλέπω, αλλά πώς να αντέξουμε. Εντάξει. Είναι και Πέμπτη, είναι και μια αυτή συννεφιά του Μαΐου. Δεν έχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Γνωστή συννεφιά του Μαΐου που λέμε, ας πούμε. Μα τι είναι αυτό. Λοιπόν. Φθύρον Πορεινή. Και ο Μητσοτάκης ήταν. Έδωσε αυτό που ήθελε να δώσει στο debate, δηλαδή του σοβαρού και καλά. Του εδώ σοβαρό ήταν του μη σκάσει η πίπα ξαφνικά από ναι, και δεν καταλάβω. Ένα άγχος στόχη είναι η αλήθεια, ναι. Φαινόταν. Και ο Τσίπρας ήταν καλός για τα δεδομένα ο του. Ο Τσίπρας ήταν καλός, όντως. Ήταν αεράτος. Ναι, ναι. Έλεγε αυτά που ήθελε να πει στο κοινό που απευθυνόταν. Γενικώς καλά προετοιμασμένοι ήταν οι περισσότεροι. Όλοι ήταν προετοιμασμένοι. Ο Βαρουφάκης, αν εξαιρέσει λίγο που φάνηκε τρακαρισμένο, θα έλεγα. Ο Βαρουφάκης, επειδή έχει βάλει ψηλά τον πήχη με συνεντεύξεις. Ναι, δηλαδή που έχει άνεση, την πολύ άνεση. Μεγάλη συνεντεύξεις. Τώρα εκεί ήταν λίγο πιο μαγκωμένος. Ο Βελόπουλος, αν κάνει εκπομπή, ήταν κλασικό. Εγώ αντί για την Παναγία ή μαζί με την Παναγία μπορούσε να σηκώσει και μια κρέμα. Θα μπορούσε να σηκώσει και ένα χειρόγραφο ή σου. Δεν προλάβαινε. Στα 2,5 θέλω λεπτά, να πω, στα 2 λεπτά. Όλο αυτό, αν γινόταν, δεν θα είχες έκπληξη. Ναι. Ο Ανδρουλάκης, κλασικά, αν είχε και ένα μαξιλάρι, θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, είπε. Μπορούσε να μιλάει μετρώντας προβατάκια. Έθεσε. Να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης. Δεν είναι λίγο. Δίπλα εκεί ακούστηκε η λέξη φυλακή. Ακούστηκε. Εντάξει, θέλει μια τόλμη. Τίποτα. Αυτό είναι για να πάει μέχρι τις εκλογές να υπάρχει κάτι να λέμε. Και ο Κουτσούμπας, ωραίος Κουτσούμπας, κλασικός, με ατάκες, με απαντήσεις. Κάποια θέματα νομίζω δεν τα καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος. Όχι, εντάξει, αλλά. Αλλά δεν έχει σημασία. Αβάντα του στον Κουτσούμπα έγινε, κατάλαβα. Από ποιον. Από όλους τώρα, σιγά. Το χάιδεψαν, δεν ρωτήσανε τίποτα. Σιγά. Τι να ρωτήσει τον Κουτσούμπα. Τα εύκολα όλα. Για το σύμφωνο, για το ένα, για το άλλο. Ρωτήσανε. Δεν ξέρω πράγματα τι ρωτήσανε. Μάλλον ρωτήσανε όλα αυτά που είδα. Όχι ότι τους νοιάζει, αλλά λέω. Όχι ότι ήθελαν. Οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι Τσίπρας Μητσοτάκης. Εκεί πέφτουν τα πολλά που έχουν κυβερνήσει κιόλα. Με κάποιο κανονικό τρόπο έχουν κυβερνήσει. Οι άλλοι έχουν πάρει μέρος με διάφορους τρόπους. Καλά, όλοι έχουν κυβερνήσει με έναν τρόπο. Δηλαδή, αν ξέρεις τον Κουτσούμπα, ας πούμε, όλοι οι άλλοι ήταν υπουργοί, οι μέλη κυβέρνησης. Οι βουλευτές που στηρίζανε. Αφού ακούσαμε και τον καλό άνθρωπο, θα πάμε τώρα στο. Είχε μια ωραία απάντηση ο Τσίπρας. Και ωραίο πουκάμισο. Να το πούμε. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Πολύ ωραίο. Είχε πολύ καλό ύφασμα, είχε ραφτεί πάνω του, φαινόταν. Δηλαδή, βαρύ ύφασμα να μην τζαλακώνει. Πολύ σωστό. Ούτε να υδρώνει. Άμα τα ξέρεις αυτά, τα προσέχεις τώρα. Τι ύφασμα είναι το βαρύ ύφασμα. Δεν ξέρω, δεν ήταν ποπλίνα, ας πούμε. Ποπλίνα, τι ακούω. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Ποπλίνα, τι ύφασμα είναι, δηλαδή. Καραβόπανο θα ήταν. Καραβόπανο. Αυτό που κάνουμε τα πανιά στα πλοία. Ναι, ναι, αυτό. Και το φόρεσε όλο αυτό πάνω του. Δεν αριστερό, τι περιμένεις. Για ποιο ταξίδι κίνησε να πάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά λες όμως. Να πάει όμως. Λες. Ο Τσίπρας λοιπόν σε μια από τις απαντήσεις του. Ναι, λοιπόν. Το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη. Θα κοστίσει στα fans που δεν θα πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θα κοστίσει στα fans που δεν θα πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων έχοντας αγοράσει στο 15, στο 25% την αξία του δανείου και να πάρουν στο 90-95%. Να ρωτήσω εγώ κάτι, αυτό μου φόραγε το καραβόπανο. Ρωτώ, δεν ξέρω εδώ, ναι, okay, δεν θέλω εντάξει. Να παρεξηγηθώ έτσι. Ναι, δεν παρεξηγήσε. Λέει εδώ ότι το πρόγραμμά μας θα κοστίσει, okay, στα fans. Ποιος έφερε τα fans? Ο Θεούλης. Μόνα του ήρθαν. Δηλαδή, την προηγούμενη τετραετία φέρνω τα fans και σε αυτή που έρχεται θα τους στερήσω τα έσοδα των fans. Δεν γίνονται όλα. Όλα μαζί. Μα είπε ο άνθρωπος ότι δεν κάναμε αυτά που θέλαμε εμείς να κάνουμε. Δεν ήταν το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το πρόγραμμα Τρόικα. Εσύ δηλαδή όταν έχεις μέσα σου θέλω και πιστεύω τα έχεις για κάποια στιγμή και με υποπροϋποθέσεις. Και τώρα κι άμα με καταπιέσουν και δεν μπορώ, άνθρωπος μα είναι. Το ρωτούσαμε και του λέγαμε θα σε καταπιέσουν και έλεγε δεν θα καταπιεστώ. Γι' αυτό ψηφίστε με. Και ο Βενιζέλος καταπιέστηκε. Εαυτό, δεν μπορεί να πιστεύει συγγνώμη. Στον εαυτό του. Και ο Βενιζέλος και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Σαμαράς δεν κάναν τα θέλω τους. Εκβιάστηκαν και εκείνοι. Ναι, αλλά ο άλλος πίστευε στον εαυτό του ότι θα αλλάξει την αλυσίδα καθοδόν και σκοτώθηκε. Και ο Γιώργος. Δηλαδή και εκείνος πίστευε στον εαυτό να συμβαίνουν στραβές. Και ο Τσίπρας σαν την αλυσίδα το έπαθε. Ναι, δηλαδή. Του τη δέσαν στο λαιμό. Και σε εμάς όλους. Την μπάλα στο πόδι την πληρώσαμε. Όμως δεν είναι το θέμα. Όπως και με τους προηγούμενους. Αφήνουν του βάλουν λίγο πνίχτη μέχρι να βγει ο Έρμης. Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου όταν έβγαινε μας έλεγε λεφτά υπάρχουν. Αυτό ήθελε να κάνει, να μοιράσει λεφτά. Τελικά έφερε το Δουνουτού που ήταν καπιταλιστικός μηχανισμός και δεν τον έφερε ποτέ. Θέλω να μοιράσω λεφτά. Λεφτά δεν έχουμε. Ποιος έχει το Δουνουτού. Ορίστε, θα έρθω, φέρω λεφτά απ' έξω. Ναι, το Δουνουτού δεν έφερε τα λεφτά, αλλά τα πήρα από εδώ. Κόψαν εδώ τα δώρα όμως. Και δεν τα μοίρασε ακριβώς σε εμάς. Κόβει λεφτά το Δουνουτού. Παίρνει λεφτά το Δουνουτού. Και το ξέρει και ο Γιώργος. Εκβιάστηκε. Μετά ήρθε ο Σαμαράς που δεν θα έφερνε μνημόνιο. Έφερε μνημόνιο. Διαχειρίστηκε μνημόνιο. Δεν το ήθελε. Εκβιάστηκε. Ακύκλωπας όμως. Μετά ήρθε ο Τσίπρας. Έφερε μνημόνιο. Δεν το ήθελε. Εκβιάστηκε. Ορίστε. Τότε γιατί έχουν πολιτικές, ιδεολογικές απόψεις, πλαίσιο αρχών και τέτοια. Ποιος έχει καλέ όλα αυτά. Έτσι λένε. Α. Έτσι δεν λένε. Για ναι, πότε καλά, τα έχουν. Δεν τα έχουν για την κρίσιμη στιγμή. Για την δεν ξέρουν συνθήκη. Ότι είμαστε σε μνημόνιο, ότι είμαστε σε κρίση, υποτίθεται. Και έχω τις απόψεις για να τις έχω. Δεν τις έχω μόνο για να τις έχω. Έχω να πάρω και κάποιες επιδοτήσεις. Τι είναι οι απόψεις τους, το καλό σερβίτσιο που το βγάζουμε μια φορά το χρόνο. Μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Άντε μετά κάτω ένα-ένα, πριν ναι, και μετά. Γι' αυτό ένα μαχαιροπλήρωμα. Τρώμε με αυτά κάθε μέρα και γιορτές και σχόλες. Έχει και το σούπερ μάρκετ. Και έξω από την πόρτα, τι έχει το σούπερ μάρκετ. Πυρούνια. Και θα πάρουμε το σούπερ μάρκετ. Για ψάχνουμε το καλό, να. Μα είπαμε τώρα ο ένα θα έχουμε. Να καρφώσω θέλω να το δείξω. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Έχει θέματα. Απλοποιήστε τα πράγματα. Ναι, ναι, αυτό. Να, έτσι σύνθετα τα κάνανε και ο Τσίπρας και αυτά και την Μπάλτση. Τώρα και έχει τις καλαμούκιδες να λένε, ας πούμε. Ναι, καλά, από εμάς περιμένε. Ερώτηση Τζίμα στον Αλέξη Τσίπρα για τον πολύ ωραίο νόμο Κατρούγκαλου. Κύριε Πρόεδρε, μπήκατε με φόρα το 2015 για να καταργήσετε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τελικά εκείνοι που την πλήρωσαν ήταν οι συνταξιούχοι, στους οποίους επιφέρατε με τον νόμο Κατρούγκαλου 22 μειώσεις. Φέρατε πολλούς από αυτούς κάτω από το όριο της επιβίωσης. Τώρα τους υπόσχεστε επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Γιατί να σας πιστέψουν? Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη με τους δανειστές. Είναι πρόσφατη ιστορία, μην κάνουμε ότι την ξεχνάμε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τιμήσει την λαϊκή εντολή που πήρε και έφερε μια συμφωνία πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, διότι παρέλαβε άδεια ταμεία, τη χώρα χρεοκοπημένη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτή τη συμφωνία τη φέραμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Κάναμε εκλογές. Το Σεπτέμβριο του 19. Κάναμε εκλογές. Το Σεπτέμβριο του 19. Καλά, του 15 ήταν. Το Σεπτέμβριο. Αυτό το επιχείρημα. Πολύ ωραία το ξεκινάει η Τζίμα, ότι μπήκατε βαρβάκι. Έβαλε και το μεφόρα της κόπης. Ναι, ναι, αλλά την πλήρωσαν όχι μόνο οι συνταξιούχοι, την πλήρωσαν και άλλοι. Και δίνει την απάντηση που τη δίνουν όλα τα στελέχη, είναι το βασικό επιχείρημα ότι να εμείς ναι, φέραμε μνημόνιο, αλλά κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 και άρα... Ο κόσμος είπε ναι, θέλουμε να μας κόψει συντάξεις. Το είναι έκρινε το μνημόνιο ο κόσμος λεπτό. Άρα. Το μνημόνιο. Αυτό είναι η επιχειρηματολογία. Ξέρω ποια είναι. Το μνημόνιο το ψηφίσαν στη Βουλή 222 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ποτάμι, στις 14 Αυγούστου του 2015. Είτε έχανε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, είτε κέρδιζε, είτε έβγαινε ο Μητσοτάκης. Δεν ήταν τότε ο Μητσοτάκης, με η Μαράκης ποιος ήταν. Είτε έβγαινε ο Θοδωράκης. Όποιος και να έβγαινε, το μνημόνιο είχε μπει στη χώρα. Είχε πέρθει και πάνω από τα κεφάλια κάτι, του λαού. Ποιος θα διαχειριζόταν το μνημόνιο? Γιατί το Σεπτέμβριο αυτό ψήφισε ο κόσμος. Θέλουμε το μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να το υπηρετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το δίλημα. Θέλω να πω με όλη αυτή τη μεθόδευση, την απάτη και όχι αυταπάτη, τη χοντρή απάτη κατά του λαού το, όλο το εξάμηνο, είχε φέρει το μνημόνιο. Το επιχείρημα ότι κάναμε εκλογές δεν λέει απολύτως τίποτα. Προφανώς. Μα απολύτως, μια μπαρούφα και μισή είναι. Εμ σε εκβίασαν, εμ τα φτιάξαν έτσι. Δηλαδή αυτό το μνημόνιο το είπε ο κόσμος αφού ξαναβγήκε ότι καλά έκανες και μας το έφερες. Ναι. Μπράβο, θέλαμε, λέ, δηλαδή, ναι, θέλαμε και ένα δικό σου. Θα έχουμε όλων των αλωνών. Πρώτον και δεύτερον, θέλαμε να σου πούμε και ένα μπράβο, βάλε εκλογές. Ναι. Το όριξε. Όλα αυτά το ψήφισε με διακοπές. Τα λένε τώρα 4 χρόνια, τα λένε συνέχεια αυτά όμως. Λένε τέτοιου τύπου επιχειρήματα. Και μια άλλη ερώτηση πάλι, Τζίμα. Θα πάμε και στους άλλους αρχηγούς, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Μια άλλη ερώτηση, Τζίμα, προς τον Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, εκείνες πάντως τις ίδιες δύσκολες μέρες οι συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν εδώ που τα λέμε το δίκαιο τους. Ωστόσο, σε τουλάχιστον 2 περιπτώσεις, 8 Ιανουαρίου του 2016, 3 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ήρθαν αντιμέτωποι και με άγριο ξύλο και δακρυγόνα επί των ημερών σας αυτά στην αρχή της Ηρώδου Αττικού. Αισθάνεστε υπόλογος απέναντί τους? Θεία Τζίμα, νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν το δικό μας πρόγραμμα. Είχαμε τους μνημονιακούς καταναγκασμούς. Είχαμε απέναντί μας το Σόιμπλε εκείνη την εποχή και κάποιοι λέγανε βάστα Σόιμπλε. Δηλαδή, ρωτάει η Τζίμα ότι έπεσαν και κάτι ψηλές. Φάγαν ξύλο οι συνταξιούχοι σε συγκεντρώσεις και γίνανε πολλές συγκεντρώσεις. Στις 2 έπεσε ξύλο. Στους συνταξιούχους, γιατί έπεσε ξύλο και σε άλλες κατηγορίες. Τα ξεχνάνε εδώ. Και καλά κάνουν όλοι και βάζουν τα πλάνα της τωρινής κυβέρνησης που έχει δει άπειρες φορές όλες τις κατηγορίες. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με Χρυσοχοΐδη, αλλά και με Θεοδωρικάκο, δεν το συζητάμε. Και καλά κάνει και τον ρωτάει και του λέει: έχει πέσει ξύλο. Και λέει ο Τσίπρας. Επί της ουσίας δεν απάντησε. Σιγά μην απαντήσει. Έλεγε κάτι. Αφού ήδη καλά χάσατε τα φοπλισμένα τα μάτια. Α, ναι, σωστό και αυτό. Έλεγε κάτι άλλα αντάλλα και λέει ότι εμείς είχαμε το Σόιμπλε. Ναι, αλλά ταχτήκατε με το Σόιμπλε όμως. Αφενός, αφετέρου. Ταχτήκατε και όχι με τους συνταξιούχους που τρώγαν το ξύλο. Δέρνατε τους συνταξιούχους που ήταν απέναντι στο Σόιμπλε και εσύ ήσουν με το Σόιμπλε. Ναι, τι εννοεί. Δηλαδή, ο Σόιμπλε σου είπε: αγόρασε να δει και του συνταξιούχου επίση. Γιατί ενώ υπάρχει ένα υπερβάλλοντα ζήλο καμιά φορά, βλέπω. Ναι. Μεν. Δεν δέχονται την περικοπή συντάξεων και του ΕΚΑΣ. Καλά, ναι. Είναι και μονόδρομο. Και πάλι είμαστε αριστεροί εμεί. Θα φάνε και αριστερό ξύλο. Την πάτησε από τον Δεν είναι ίδιο με το δεξιό. Από τον Βαρουφάκη την πάτησε. Γιατί ο Βαρουφάκη λέει: έχει το πρόγραμμα του Σόιμπλε. Ναι. Άρα την άκανε. Αλλά ποιο έκανε υπουργό του Βαρουφάκη και δεν ήξερε. Μόνο του. Καλά, ναι. Ικανό τον έχω, αυτόν και τη ζωή. Είναι θεωρώ η ζωή, είπε, τον έβγαλε έξω και είπε: εγώ πρόεδρος. Στη Βουλή, βλάκια. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μείνει κανείς. Πώς δεν έφευγε, έτσι μπήκε. ένα βράδυ τους είχε μέχρι τις 5 το πρωί, συνεδρία συμβουλής. Το θυμάμαι, δεν για να φύγει ο Τσακαλώτος, έπρεπε να πάει υπογράψει το Σόιμπλε. Ναι. Να δώσει διαπιστευτήρια και η ζωή νόμιζε ότι έτσι του καθυστερεί όμως και δεν θα υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο. Μα όμως τι κατάφερε όμως, να κρατήσει τη χώρα μας περισσότερο χρόνο έξω από το τρίτο μνημόνιο. Για 6 ώρες παραπάνω. Να σου πω, είναι όμως και ένα αφήγημα. Τι θα λέει τώρα η ζωή που κατεβαίνει σε εκλογές? Ορίστε, έχει να πει αυτό. Τι, πιο από όλο. Εγώ άλλες 5 ώρες σας κράτησα. Ναι, 6 ώρες. Μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά. Αυτό ήταν από τα σημαντικότερα. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε μετά. Κυρίως debate είμαστε σήμερα. Μετά θα debate, πούμε και για μια παράσταση. Πώς το λένε. Για μια παράσταση που γίνεται αύριο. Εξαίσια, ναι. Θα δώσουμε και προσκλήσεις. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις. Αυτά όλα μετά τις διαφημίσεις. Επί της ουσίας το πρόβλημά σας είναι ότι αυτή τη στιγμή που βγαίνετε μιλάτε σαν να μην έχετε κυβερνήσει 4 χρόνια. Όχι, αυτά τα 4 χρόνια. Και σας σώσαμε. Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους. Βόδια. Σας κάναμε ανθρώπους. Θα μπορούσε. Τι ακούμε, τι λέμε. Τι άλλο, λοιπόν. Ηλιούπολη. Οι εξανθρωπιστές. Προηγείται η Ηλιούπολη, όπως όλοι ξέρουμε. Ο πολιτιστικός σύλλογος. Του Μηθριδάτη συνάντηση. Όχι, αυτό δεν λέμε προεκλογική πορεία των υποψηφίων. Γίνονται διάφορα, εντάξει. Κάθε μέρα στα καφενεία έχει συγκεντρώσεις. Στους ανοιχτούς χώρους, γιατί αυτά θα αναφέρουμε. Σου καλά τη δηλωτή των ανθρώπων. Για τον πολιτισμό θα αναφερθώ. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Ηλιούπολης, Άγγελος Κελιανός, τον Άγιο Κωνσταντίνο, από τους παλιότερους πολιτιστικούς συλλόγους. Έχει την Κυριακή θεατρική παράσταση του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Το θέατρο «Ο καλός άνθρωπος» του Σετσουάν. Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης θα γίνει, κατά από το Δημαρχείο. 7 η ώρα, είσοδος ελεύθερη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία Άγγελος Κελιανός. Αυτό το θεατρικό έργο ελεύθερη απόδοση την έχει κάνει η Βάσο Φλόρου. Κυριακή μεθαύριο, 7 η ώρα το απόγευμα στο Θέατρο του Δημαρχείου, τελείωσε Ηλιούπολη. Αυτά γίνονται και άλλα που δεν μπορώ να πω. Από Σεπτέμβρη θα ξεδιπλώσει η Πλατεία Τέχνης. Οπα. Ο νεοσύστατος φορέας. Νέο πρόγραμμα. Και δύο μήνες. Νέο πρόγραμμα. Ναι. Έχουμε πολλά. Εδώ θα μας κάτι. Ένα spoiler, κάτι. Τι, όχι, δεν θα σας δώσω κανένα spoiler. Ένα τυράκι. Όχι. Βράζει ο τόπος. Να. Βράζουμε, έχει. Εγώ βράζουμε, γιατί αν περιμένουμε το Σεπτέμβρη είναι σε χαμηλή βράση. Γιατί στο 3. Τώρα οργανωνόμαστε. Να οριμάσουν οι συνθήκες, περιμένουμε από σώμα. Δεν έχει Σεπτέμβρη. Ποιο Σεπτέμβρη. Να πει ποιο Σεπτέμβρη. Αυτόν. Αυτόν που έρχεται. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις. Εγώ καλά. Πολιτισμό. Να, ωραία, να, τα ίδια πάνω κάτω. Λοιπόν, παράσταση. Αύριο το βράδυ, προεκλογική παράσταση στο Vox. Μία και μοναδική, συλλεκτική, δεν έχει άλλη. Το Vox είναι σκυλάδικο. Στα σκυλάδικα, βγήκαμε στα μπουζούκια. Ένα, για βγήκαμε στα μπουζούκια. Δηλαδή, σκέψου Παρασκευή έχει μένα, το Σάββατο έχει την Ποφίλιου. Δεν υπάρχει πιο σκυλάδικο. Μπουζούκια. Ναι, ναι, κανονικά μπουζούκια. Από γαρίφαλο σε γαρίφαλο. Και να σου πω τι έχουν τα γαρίφαλα. Ποια τα έχετε. Δηλαδή να μαραίνονται στα νεκροταφεία. Όχι. Ρίξτε τα σε εμάς. Στους καλλιτέχνες. Ναι. Σιγά. Ποια τα δεν έχει. Δυστυχώς έχουν απαγορευτεί για κάποιο λόγο. Α, και σιγά τώρα τι ήταν. Γύψινα ήταν. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε παράσταση. Αύριο το βράδυ πάμε και όποιον βρει. Το Βόλι. Ναι. Είναι η παράσταση. Ο τίτλος της παράστασης. Καινούργια παράσταση τελείως. Προεκλογική. Έχουμε άπειρο υλικό όπως καταλαβαίνετε καθημερινά. Δηλαδή, έριχνα όταν ετοίμαζα την παράσταση αυτή μια ματιά στα κείμενα της τελευταίας παράστασης, το Κύτταρο. Και είναι πάνω από τα μισά δεν ισχύουν. Πριν δύο μήνες. Ναι. Δεν ισχύουν τα. Αφού έχει, είναι προεκλογική περίοδος. Έχουν αλλάξει όλα. Έτσι κι αλλιώς τρέχουν τόσο. Ο λαός έρχεται στο προσκήνιο όπως το. Βέβαια. Γι' αυτό βάζουμε μπροστά το λαό και εμείς από πίσω. Λοιπόν, θα δώσουμε 10 μονές προσκλήσεις. Τους 10 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880 από μία μονή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στο Vox. Και θα πούμε τα ονόματα μετά. Οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε τις κρατήσεις σας στο viva.gr. Εδώ στο τηλέφωνο σας περιμένει η Ειρήνη να πει τα ονόματα σας. Νομίζω πάει πολύ καλά σε κρατήσεις. Πάει πολύ καλά σε κρατήσεις. Όσοι θέλουν να κάνουν κρατήσεις, ας σπεύσουν γιατί δεν έχουν μείνει πάρα πολλά εισιτήρια ακόμα. Τι ώρα θα ξεκινήσετε περίπου? 10, όχι περίπου. 10, 10 ξεκινάμε. Και πόση ώρα κρατάει? 2,5 ώρα. Normal. Ναι. Αλλά έχετε διάλειμμα. Εντάξει, να ξεπιαστούμε λίγο, να ισχυώσει ο κόλος μας. Κάπου να πατάμε ο κόσμος κάθε τόση ώρα. Έχει δρόση από κάτω. Ναι, σωστό. Πρέπει να σηκωθούμε λίγο. Ναι. Σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Λίγο ψηλότερα. Δηλαδή, για 10 λεπτά. Ναι. Και μετά ξανά κάτω. Και μετά πάλι χαμηλότερα. Και μετά εγώ ψηλότερα που να είμαι κοντά στο Θεό εγώ. Ναι, όχι. Κατάλαβες. Που λέει ποιος το έλεγε πρόσφατα. Θα λες αύριο. Πώς οι δικαστές. Πώς είναι οι δικαστές που είναι κοντά στο Θεό που λέγει ο άλλος. Κάποιος το έλεγε. Τώρα, ναι. Πρόσφατα, ένας. Με όλα αυτά που ακούμε αυτός. Κάθε μέρα. Του Κασιδιάρη ήταν αυτός, ήταν ένας άλλος. Δεν θυμάμαι. Ναι, ούτε εγώ. Ο Κανελόπουλος. Όχι, ο ένας άλλος του Κανελόπουλου. Ένας αντισαγγελέας. Τέλος πάντων. Okay. Έχουμε μπλέξει τώρα με αυτούς. Τώρα ψαγγείται. Τέλος πάντων. Ανδρουλάκης. Μέχρι να πάρουν τηλέφωνο, ο Ανδρουλάκης. Μια στιγμή. Μέχρι να πάρουν τηλέφωνο, τι να τους κοιμήσουμε λίγο. Όχι, δεν ήταν. Ήταν λίγο σε μερικά ήταν. Καλός και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, όταν λέμε καλός. Φαντάσου. Με βάση το κοινό που απευθυνόταν και τους στόχους που είχε ο καθένας. Έτσι χαρακτηρίζουμε κάποιον καλό. Το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, το Βαρουφάκη. Όλοι πήγαν εκεί με στόχευση. Δεν πήγαν γενικώς να είναι καλοί. Προφανώς. Ναι, με βάση αυτά που. Πήγαν να κερδίσουν κάτι από τον κόσμο. Πιάσαν όλοι το 90-95% των στόχων που θέλανε. Ναι, και στο κοινό που απευθύνονταν. Ναι, αυτό, ναι. Οπότε Ανδρουλάκης. Ξέρετε, όποιος παρακολουθεί την πολιτική μου πορεία δεν περίμενα σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ ως ευρωβουλευτής έχω αγωνιστεί για τα εθνικά θέματα, με το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, για τη χώρα μου, με την πολιτική προστασία. Έχω σταθερή στάση για τους θεσμούς και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Οπότε αυτό που είπε σήμερα, ότι δεν αποτελώ κίνδυνο για τη δημοκρατία, το έχει καταλάβει κάθε Έλληνας πολίτης. Κίνδυνο αποτελούσα για τη νέα δημοκρατία. Γι' αυτό παρακολούθηθηκα κατά την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών. Και βέβαια. Αυτό που είπε δεν φτάνει. Ο στόχος μου είναι να πάνε στη φυλακή. Ο στόχος μου είναι να πάνε στη φυλακή. Να αναλάβουν τις ποινικές τους ευθύνες. Αυτοί που έσαν το παρακράτος εις βάρος πολλών πολιτών στην Ελλάδα και εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας. Ναι. Δεν νομίζω να πάει κανείς φυλακή. Δεν νομίζω. Τι είναι, Λάκης Γαβαλάς είναι να πάνε φυλακή. Ναι, σωστό. Ή καμιά καθαρίστρια που θα παραποιήσει το πολιτήριο. Ή κανένα κακομοίρη που χρωστάει 5 χιλιάρικα στην εφορία. 500 ευρώ. 5 λέει. 5 χιλιάρικα. 500 ευρώ. 5 χιλιάρικα αρχίζει να μην πηγαίνει φυλακή. Είναι η αρχή του τηλετόνου. Με 550 ευρώ ισόβια. Όσο πιο κάτω. Τόσο χειρότερο. Εδώ κάπω την έχουμε δει αλλιώ τη δικαιοσύνη. Από την ανάποδη. Όποιο κάνει το μικρότερο αδίκημα. Τρώει περισσότερα χρόνια. Είναι αντιστρόφω ανάλογα. Καλέ με τον αντιτρομοκρατικό έπρεπε να τον πάνε. Εννοείται. Τι είναι εγκληματική αυτό? Οργάνωση. Αυτός. Αυτός και άλλη και η οικογένειά του. Και τα προβλήματα και η οικογένειά σου. Οργάνωση. Και τα προβλήματά του. Τρομονόμος μέσα. Όλοι μαζί είστε για μέσα. 50 ευρώ. Φύγατε κατευθείαν. Ενώ εδώ. Μπορείς να έχεις δικό σου ολόκληρο CSI στήσει μέσα στο Μαξίμου. Ποιος είπε, θα πας φυλακή. Το πρώτο φίλτρο. Επειδή παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη. Έχει φίλτρα όλη αυτή η ιστορία. Όταν, ας πούμε, κατηγορήθηκε εδώ το Μαξίμου ή κάποιοι από το Μαξίμου, το Μαξίμου γενικώς ότι παρακολουθούσε. Πρώτο φίλτρο είναι τα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει έτσι ακριβώς. Να το δούμε, βρε παιδιά, μην δικάζουμε. Θα. Δεύτερο φίλτρο, οι διαδικασίες της Βουλής. Αναβολές, πιο πέρα, μαζευόμαστε πολύ, πορίσματα κτλ. Τρίτο φίλτρο, αν περάσουν και αυτά. Δικαιοσύνη. Άπαξ και πάει στη δικαιοσύνη που δεν θα πάει κανείς από αυτό. Τελείωσε. Πραγματικά τελείωσε. Τελείωσε. Είτε είναι ειδικό το δικαστήριο, είτε είναι γενικό το δικαστήριο, είτε είναι ανώτερο, κατώτερο και τα υπόλοιπα. Εκεί πια έχει αθωωθεί κανονικά. Ναι. Αυτά είναι τρία από τα βασικά φίλτρα. Αυτά είναι τα στάδια αθώωσης ενός πολιτικού προσώπου. Που φτάνουμε στο πρώτο, δεν πάμε καν στο δεύτερο. Ναι, λέμε. Δηλαδή από το πρώτο μόνο έχει αθωωθεί. Να, είπε χτες. Ήταν ένα σκάνδαλο, είναι αθώος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Ανδρουλάκης. Ήταν μια σκιά στην τετραετία μας. Πάμε παραπέρα. Πάμε, ναι. Ξαναψηφίστε με, να αναλάβουμε την ευθύνη, έδιωξα το ανιψιό μου, το αίμα μου. Το αίμα, τι θέλετε δηλαδή άλλο να θυσιαστώ εγώ, Πινελόπη. Όχι, κανεί δεν θέλει αυτό. Ελένη. Η Πινελόπη νομίζω ότι δεν θυσιάστηκε. Γι' αυτό το διόρθωσα. Και έβαλα με το διάφορο νόμο. Εκτός αν είναι θυσία, να. Τι έκανε η Πινελόπη, πήγαινε με διάφορο. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Μπράβο, σωστό. Σωστό. Πολύ ωραία. Τζίμα τώρα. Ακούμε πολύ τζίμα, λέγανε. Λες τζίμα, ξεκινάς τέτοιο. Και έχω στο νου μου τζίμερος που θα ακούσουμε από το πουθενά ένα τέτοιο και θα πέσουν καφέ. Τζίμερος λοιπόν. Τζίμα, τζίμα. Ερώτηση στον Κουτσούμπα. Γραμματέα, στις εκλογές του 2019 στις ηλικίες 17-21 ετών το ΚΚΕ πήρε 3,7% ενώ τα παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας δυστυχώς τότε ψήφισαν Χρυσή Αυγή σε ποσοστό 13,3%. Τι διαφορετικό έχετε να τους πείτε απόψε ώστε να μην δούμε ξανά μια τέτοια εικόνα? Απόψε έχω ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Οι κάλπες στις φοιτητικές εκλογές έκλεισαν στις 7 η ώρα και ήδη με ειδοποίησαν, με ενημερώσανε ότι η πανσπουδαστική, δηλαδή η παράταξη της ΚΝΕ που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι ξανά πρώτη δύναμη. Ήταν και πέρσι πρώτη δύναμη, μετά από πολλές δεκαετίες, μετά από 36 χρόνια, και αυτό λέμε να κάνει και τώρα η νεολαία. Εδώ ακούσαμε το απόσπασμα, πώς ρωτάει η Τζίμα, κάνει την ερώτηση και πώς το γύρισε ο Κουτσούμπας και το έφερε στη μια από τις ειδήσεις των ημερών, διότι για δεύτερη χρονιά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η πανσπουδαστική χτες έβαψε κόκκινα τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία. Έβγαλε η ΔΑΠ. Είδα τη ΔΑΠ. Έβλεπα χθες το πρωί. Πάλι δικά της αποτελέσματα έβγαλε. Βγήκε πρώτη. Ναι. Λέει. Ναι. Και δίνει συγχαρητήρια η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στο Twitter. Μπράβο στη ΔΑΠ που βγήκαμε πρώτη. Αυτή η ΔΑΠ είναι όλοι από κάτω. Μεταξύ, το πιο κουβά σε οτιδήποτε. Δηλαδή, ό,τι κουβά. Τι είναι λάθος, τι είναι fake news. Κατά εκεί. Κοινή ομολογία έχει βγει. Η πανσπουδαστική είναι πρώτη. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Έβγαλε η ΔΑΠ εκεί. Διάλεξε κάτι σχολές. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Το κάνει κάθε χρόνο. Και δίνει συγχαρητήρια, κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Και τη λένε από κάτω, ρεζιλεύτηκες. Θα να σε σώσουμε. Δεν έχει ανάγκη αυτή. Τώρα περιμένει να ρεζιλευτεί. Εντάξει, τώρα κατευθείαν. Δεν παρακολουθεί λίγο τι. Δεν έχει ανάγκη, δεν έχει στόχο τέτοιο. Είπαν σπουδαστική λοιπόν πάλι πρώτη. Τι θα γίνει με τις εκδρομές στη Μύκονο τώρα? Θα γίνει. Πάρτα Μοριάρωστη. Θα έχει τώρα πάρτα Μοριάρωστη. Το πάρτι. Πάρτι Μοριάρωστη. Το περίφημο. Όχι. Τζίμα πάλι, όχι τζίμερος, τζίμα πάλι σε βαρουφάκι τώρα, μία ερώτηση για εθνικά θέματα. Με συγχωρείτε, μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα, αλλά δεν κατάλαβα τη στιγμή που είναι Τούρκοι κομμάντος πάνω στην ελληνική βραχονισίδα, τι κάνετε. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, που θέλετε αυτό το σενάριο, το πολεμικό, δύο πράγματα πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Σε όλες τις δυνάμεις, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας, και ταυτόχρονα να ακούσεις πολύ προσεκτικά αυτό που θα σου πει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το Γενικό Επιτελείο Στρατού Αεροπορίας για το τι μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή να αποσοβήσεις τον συγκεκριμένο κίνδυνο πάνω σε εκείνη την βραχονισίδα. Και άμα δεν το σηκώνει, είναι στο μπάνιο. Αναπάντητες κλήσεις παντού. Είναι η γνωριμία σου. Ωραία. Και κατουράει εκείνη την ώρα. Κάνει την ανάγκη του. Για γνωριμία. Μπάνιο. Που παίρνει. Αυτό που θα έπαιρνε τηλέφωνο. Γκόμενα θα πάρει. Τους παράγοντες. Κατάλαβα εγώ τι θα πάρει. Παίρνει τον Biden. Και αν ο Biden νομίζω και αυτό που χτυπάει είναι κουδούνι. Και δεν είναι τηλέφωνο. Πάρει τον Biden. Και πάει ο Biden να ανοίξει την πόρτα. Οι Τούρκοι θα έρθουν εδώ. Αν περιμένει από τον Biden να σώσει. Ποιο Biden. Και ανοίγει ο Biden την πόρτα και δεν βλέπει κανένα βαρουφάκι. Δεν βλέπει τι ήταν το Dream. Και πάει και ξανακοιμάται. Τι θα κάνει εκεί. Οι άλλοι είναι κομμάτι. Ενώ αν έβλεπε βαρουφάκι. Α, Γιάννη. Να το σηκώσει. Let's answer. Yes. Ελίζαντερ! How about you? Έχω δει και ταινία με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτή την κομμωδία του Γαβρά. Το Λούλι. Όχι, το Λούλι. Την κομμωδία του Γαβρά πέρυσι που το βλέπαμε και γελάγαμε όση ώρα ήμασταν στον κινηματογράφο. Εδώ λοιπόν, πριν πει τα ονόματα, μην παίρνετε άλλο. Έχουμε τα ονόματα. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο για να κλείσουμε το θέμα Βαρουφάκη. Εδώ λοιπόν τον ρωτάει, του είχε κάνει πριν και άλλη μία ερώτηση. Η αρχική ερώτηση, ότι έρχονται Τούρκοι στη Βραχονισίδα. Τι κάνει. Και δεν απάντησε και το γύρισε πολύ ωραία και λέει είχε, δεν κατάλαβα. Δεν το είχε σκεφτεί ότι θα χρειαστεί. Το θέμα είναι πολύ απλό. Είναι τουρκικό κομμάτι, προφανώς υποθετικό. Έχουν μια δυσκολία κάποιοι να απαντήσουν. Ναι, τουρκικό κομμάτι στη Βραχονισίδα. Προφανώς δεν πήγαν έτσι ξαφνικά. Έχουν προηγηθεί πολλά γεγονότα. Επειδή βλέπουμε τόσες παραβιάσεις από εδώ και από εκεί, δεν αποκλείεται. Η απάντηση εκεί είναι μία. Ούτε ένα εκατοστό εδάφους. Τους ρίχνουμε, δεν έχει. Τι να κάνουμε, κανείς δεν το θέλει να μπλέξει με τέτοια. Γι' αυτό λειτουργούν όλα αποτρεπτικά ως να φτάσουμε εκεί. Αλλά άμα φτάσουμε εκεί, δεν υπάρχει. Πατριωτικό καθήκον καθαρό είναι αυτό. Μικρό κόμμα είναι, δεν χρειάστηκε να έχει όλα. Σου λέει, εμείς αν μπούμε, δεν θα ζητήσω εθνική αμήνη να μου δώσει υπουργείο μα συνεργαστώ με την κυβέρνηση. Θα του ζητήσω να μου δώσει κάτι. Αν ήταν ο Βαρουφάκη, θα μπλέκαμε στα τηλέφωνα. Δεν σου είπε, θέλει να γίνει πρωθυπουργό. Και θα έπαιρνε το 0. Πάρε το 0. Θα του λέει, δεν πιάνει. Κραν. Γκραν. Άντε να φτάσει να έχει το γύρω-γύρω στον καντράν. Και πώς παίρνουμε 100, που έλεγε ότι η υποψήφια τη Λατινοπούλου στις δεύτερες εκλογές. Κόπηκε το κόμμα. Στις δεύτερες, κάτι θα κάνουμε. Έχουμε θέματα. Η δημοκρατία στο απόσπασμα. Εκεί γιατί δεν κάνουν το όνομα, γιατί δεν έχει θέματα ονόματος η Λατινοπούλου με πατρίδες και τέτοια. Τα κουνάκια εξπρές. Κάτι. Και αυτό είναι επιχείρηση. Αυτό είναι επιχείρηση. Τακούνι, για να μην χτυπήσει. Σκέτο. Το τακούνι. Στις δεύτερες εκλογές θα τα δούμε. Το ιερό τακούνι. Το εθνικό τακούνι. Μπράβο. Το εθνικό τακούνι. Μπορεί να ονομαστεί. Τι λέει Στιβαντίδου. Γιατί δεν αξιοποιεί. Δεν καταλαβαίνω. Δώσε ιδέες να σου κλέψουν. Τα λέω. Θα πας μετά εσύ στον αριθμό. Δεν θα το δείξω εγώ. Δεν θα το αφήνω ελεύθερο. Δίνω. Το εθνικό τακούνι το δίνω στη Λατινοπούλου. Ωραία. Πε του νικητέ. Οι άφιλτρες. Οι άφιλτρες, α πούμε. Δεν τι γνωρίσει κανεί, α πούμε. Χωρί φίλτρα. Ωραία, πες τις νικητές. Α, έχουμε τις νικητές, ξεχάστηκα. Λοιπόν, τις προσκλήσεις κερδίζουν οι Γιώργος Ιωαννίδης, Τάσος Σιαμπάνης, Λίνα Βελή, Γιώργος Γλύκας, καλησπέρα, Παναγιώτης Σέμις μου έχουν γράψει εδώ, ίσως είναι Σαΐμις, Μαρία Ελένη Καφρίτσα, Μαρία Γεωργομανόλη, Κώστας Μπατανιάς, Δέσποινα Πολυχρονίδου, Γεωργία Κυρίτσι. Όλοι εσείς κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για αύριο το βράδυ, Παρασκευή 12 του μήνα, δηλαδή στο Vox, για την παράσταση. Ιερά Οδό. Ιερά Οδό 16, ναι, για την παράσταση Πάμε και όποιον βρει, Τσολιάς and the Τσόλια Band. 10 ξεκινάει, ελάτε λίγο νωρίτερα να βολευτείτε να πάρει. Αν τώρα κάποιο από αυτού θέλει να φέρει και παρέα, θα πληρώσει το. Μόνο την το παρέα. Θα πληρώσει μόνο το άλλο εισιτήριο, θα πληρώσει ο φίλο τέλο πάντων κτλ. Αυτά. Και οι υπόλοιποι κρατήσει στο viva.gr, σπεύσατε γιατί δεν θα μείνουν πολλά. Θα ακούσουμε άλλη μια ερώτηση που έκανε ο Σρόιτερ τώρα στον Βαρουφάκη. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αλλά πάντα ο Σρόιτερ σε τέτοια debate ρωτάει κάτι εύκολο, επιφανειακό, εύπεπτο και καλά εντυπωσιακό που στριμώχνει τον απέναντι. Κάτι τέτοιο έκανε και χθες. Πάντως, για κάποιον που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο περιβάλλον, πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να δώσετε νομίζω και ένα καλύτερο προσωπικό παράδειγμα. Τι εννοώ, με βάση το πόθεν έσχεσαι, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, είστε ο πολιτικός αρχηγός με το μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα. Οικογενειακώς έχετε 2 αυτοκίνητα, πέραν του βουλευτικού, 5 μοτοσυκλέτες και ένα ταχύπλο. Πολύ καύσιμο, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, έχω 2 μοτοσυκλέτες, δεν ξέρω πώς μετρήσατε. Οικογενειακώς. Οικογενειακώς, λέω. Οικογενειακώς. Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε 1 ο καθένας. Αλλά ξέρετε, τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σπάνια. Πάρα πολύ σπάνια. Με μία μηχανή κυκλοφορούμε ο καθένας. Αυτό. 2 αυτοκίνητα τα έχουμε και κάθονται. Αν θα βοηθούσε να τα δώσουμε για ανακύκλωση, να το κάνουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να δίνουμε το προσωπικό παράδειγμα. Ναι, τώρα εντάξει. Όλο αυτό. Δηλαδή, μια ερώτηση έχει να κάνει και σκέφτεσαι να πει μια σαχλαμάρα. Εντάξει, δηλαδή τα αυτοκίνητα και οι μηχανές. Ας πούμε και στα σπίτια, βρε Αντώνη μου, ρώτα και κάποιον για τα σπίτια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τι εννοείς? Ότι κάποιος εκεί από τους αρχηγούς έχει 40 ακίνητα. Μπορεί κάποιος να έχει. Και δεν ρώτησε. Δεν έτυχε η σειρά του να ρωτήσει. Α, δεν ήταν, δεν του κάτσε το Μητσοτάκι, ας πούμε, να ρωτήσει. αν έχετε 40 ακίνητα. Μήπως και αφήνουν κάποιο ενεργειακό αποτύπωμα ή κάποιος... είναι πράσινες κατοικίες. Μήπως ήταν πράσινες κατοικίες του Μητσοτάκι. Ρε, παιδί μου, Βαρουφάκης που είναι καθηγητής στο εξωτερικό, τον ξέρουμε χρόνια κτλ. Έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει δύο μηχανές. Δηλαδή, πραγματικά, τι είναι αυτό, τι συμπέρασμα θα βγάλουμε, ότι γεμίζει το περιβάλλον με καύσιμα. Είναι ο τυροπιτάς που δεν έκοβε απόδειξη και ο Βαρουφάκης που ρυπαίνει το περιβάλλον. Είναι μια δημιουργεί έναν εντυπωσιασμό όλο αυτό. Ναι. Που δεν καταλήγει σε σαχλαμάρα. Μόνο σαχλαμάρα. Ναι, κλέβει την παράσταση για δύο λεπτά. Είναι η ανάγκη μερίδας δημοσιογράφων να κλέβουν με αυτόν τον τρόπο την παράσταση. Ότι τι θα πει τώρα αυτό. Ναι, έχει δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Θα μπορούσε να έχει και πέντε αυτοκίνητα. Και κάποιος κακοπροαίρετος μπορεί να πει ότι με έναν τρόπο αξιοποιούν σωστά και επαληθεύουν ένα γνωστό σύνθημα για τους δημοσιογράφους. Όταν έχεις μια ευκαιρία και πρέπει να αξιοποιήσεις. Αυτό είναι το πιο ανώδυνο τώρα. Σιγά τώρα. Από αυτό θα βγει συμπέρασμα των όσων γίνονται. Για τον Βολτέρο δεν ρωτήσανε. Τι να ρωτήσω τον Βολτέρο. Έχεις, έχεις. Θα φτάσουμε στην αναγέννηση. Α, όχι, ναι. Τι... Δεν α, έχει τώρα. Αυτά είναι παλιά. Μεγάλη περιφέρεια, γυναίκες, ψωμάκια. Δεν είμαστε για τέτοια. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν αφορά η αναγέννηση. Τώρα στα αναγεννησιακά σώματα. Η αναγέννηση δεν αφορά αυτά που γίνονται τώρα. Ναι, εντάξει. Σε έχουμε αφήσει χωρίς ηχητικό. Εμένα. Πολύ ωραίο. Όχι, τον Κύρκο. Θα το πώς κάνουμε εδώ. On air θα το κάνουμε. Βάλε Τσίπρας. Για τον Κύρκο ρωτήσανε. Βάλε... Όχι το δικό μας. Ναι, ναι. Ναι, το από πού έπαιρνε. Τον Τσίπρα ρωτήσανε. Ναι, ναι, Κύρκο Παπανδρέου ή Φλωράκη. Ναι. Και είπε κάποια στιγμή κάπως έμπλεξε. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε αυτή την απάντηση. Το Φλωράκη ακούγεται στο βάθος. Ο Κουτσούμπας. Όχι και το Φλωράκη. Όχι και το Χαρίλαο. Όχι και το Χαρίλαο. Σε αυτή την απάντηση. Βάλε ένα Τσίπρας σίγμα. Μίλησε προχτές ο Τσίπρας, κάνουμε εισαγωγή σε θέμα τώρα. Αχα. Μίλησε, γιατί ακολουθεί και δεύτερο ηχητικό, μίλησε ο Τσίπρας προχτές, δεν θυμάμαι πού, και κάποια στιγμή του έφυγε ένα σίγμα πολύ παχύ. Το ακούσαμε και χτες. Σοκολατάκι, πιτζάμες. Σίγμα, όχι τζου. Σου. Σοκολατάκι. Σου. Σοκολατάκι. Δεσμευόμαστε να μην είναι γνωστός ο τόπος σας για τους πάτσιδες, να είναι γνωστός για τα σημαντικά, τα λαμπερά πρόσωπα που έχουν βγει από εδώ από τον τόπο σας και ξέρουν να κάνουν μεγάλα άλματα, σαν το Μίλτο τον Τεντόγλου. Ένα τέτοιο άλμα σας ζητώ να κάνουμε όλοι μαζί στις 21 του Μάη. Δεσμευόμαστε να μην είναι γνωστός ο τόπος σας για τους πάτσιδες, να είναι γνωστός για τα σοκολατάκια. Να τα σίγματα. Πώς του βγήκε αυτό το σίγμα το παχύ. Και μιλούσε λοιπόν η Ντόρα προχτές σε ένα άλλο πάνελ και σε άσχετες λέξεις, δεν είπε σοκολατάκια. Α, τι το βάλε. Το βάλε. Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ, και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία, Πού είσαι? Άμα το έχεις στο νοσοκομείο. Νοσηλεύομαι, αγάπη μου, στο εσύ. Εθνικό σύστημα υγείας. Είναι και το εσύ, όλα μαζί. Δεν σώζεσαι από αυτό. Είναι πολλά. πολλά να θέλει σύγμα. Να μην το πει, δεν γίνεται. Τη βγαίνει, θέλω να πω παντού. Τι, εδώ το κάνει τρόλ από μόνη στο Twitter, στο TikTok. Άλλο αυτό να το κάνει. Αλλά εδώ λέει λέξεις. Και πριν είχε πει και Σόιμπλε, φαντάζεσαι πως τον είχε πει. Σαν μια μύδι. Το Σουσουράδα θα είναι. Σουσουράδα, ναι, ναι. Να πει τώρα. Σοσόν. Δεν τελειώνει το. Είμαι νεκλήσε. Όχι, εκεί δεν πάει. Στα σίγμα είπαμε και στα τζου. Σκατούλες. Θα μπορούσε. Να πει και αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θυμάσαι όταν είχε γίνει το δυστύχημα στα Τέμπη. Είχε βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πάει πάνω την πρώτη μέρα, το πρώτο πρωί, και είχε βγει μετά και είχε πει πού τα είχε ρίξει όλα. Στον Σταθμάρχη. Στον Σταθμάρχη, να το θυμηθούμε. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Αυτό το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πορεία άλλαξε, είπε για θυσία, είπε βάλτε πλάτη, αλλά η πρώτη του δήλωση ήταν αυτή. Ότι φταίει μόνο ο Σταθμάρχης. Ναι, αυτό ναι. Όταν το λες σε διάγγελμα. Ο Τσίπρας χθες, κάποια στιγμή, είπε το εξής. Είπε κάτι ο κ. Ανδρουλάκης. Είπε να μην διορίζουμε κομματικά παιδιά διευθυντές νοσοκομείων. Και εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Και γίνεται αυτή η πρόταση πολύ κέρια, επίκαιρη, μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Όπου ένα κομματικό ρουσφέτη, μια παράνομη μετάταξη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε ειδίκευση, δεν είχε εκπαίδευση, οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους. Ο σταθμάρχης και εδώ. Τι έγινε. Ο σταθμάρχης και εδώ. Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες του αντιπάλου. Κάπως. Δεν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας. Δεν τα λέω ένα. Ευθύνη της εταιρείας. Δηλαδή είναι ο σταθμάρχης, ναι, γιατί πάτησε το κουμπί. Αλλά κάποιος τον διόρισε. Πώς το πέρασε κάπως πολύ χαλαρά και δεν είδα στο Twitter τους λαλίστα τους Σιριζαίους συντρόφους να ασχολούνται με αυτό και την πάτησαν οι Σιριζαί και για άλλο λόγο, γιατί στην αρχή λέγαν μπράβο Ράνια Τζίμα και μετά όταν η Ράνια Τζίμα στρίμωξε λίγο και το Τζίπρα με το ξύλο συνταξιούχους και το 15 βρίζαν τη Ράνια. Όχι, δεν βρίζαν τη Ράνια, αλλά δεν υπήρχε μια σιγή, έπεσε μετά και ξανάρθε μετά από ώρα. Αυτά, θες να σου δώσουμε ή να βάλουμε το τραγούδι, τι θέλεις. Σαν σήμερα λοιπόν, το 90, έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Να στο παρελθόν μη μου μιλάς κλειμένα στη λύθη και στη μοναξιά. Ας πάντα περασμένα δεν θέλω πια να με κοιτάς με μάτια κρισμένα. Αυτά τα λέει ο Τσίπρας στην Τζίμα. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα το λέει και εκπληκτικά. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει ρεφρέν. Είναι δύο κουπλέ. Σταύρος Κάξος η μουσική. Χαράλαμπος Βασιλιάδης η στίχη. Ωραία. Μια μικρή διόρθωση στους νικητές. Το πρώτο όνομα που είπα Γιώργος Ιωαννίδης είναι Γεωργία Ιωαννίδη. Εντάξει, τώρα αυτά είναι σχετικά. Καλά, ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε θέματα. Ναι. Δεν θα ζητούσαν. Με παπάκι. Γιώργος Γεωργία Ιωαννίδη, λοιπόν, ναι, πρώτη. Κάτι, ναι. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, το μεσημέρι εδώ και το βράδυ στην παράσταση. Γεια σας.